Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 grudnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Preżmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel o bezpieczne odpalanie fajerwerków. Janusz Palikot już poza polityką i Sylwester w Krakowie. Na początek jeszcze jeden apel o bezpieczne odpalanie fajerwerków. Bez nich wiele osób nie wyobraża sobie Sylwestra i początku nowego roku. Najważniejsza zasada to kupowanie sztucznych ogni w sprawdzonych punktach, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Bezpieczne fajerwerki opisane są w języku polskim, mają odpowiednie atesty, certyfikaty, no i korzystamy z instrukcji obsługi. Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej dodaje, że odpalanie sztucznych ogni to także zagrożenie pożarowe. Mieliśmy takie zdarzenie w zeszłym roku. Pan, który odpalał fajerwerki, jeszcze gorące, wrzucił do plastikowego śmietnika przydomowego. Od śmietnika zapaliły się tuje nadpaliły zbiorniki z olejem napędowym, które się zapaliły, rozlały się po podwórku i ta płonąca ciecz podpaliła samochód dostawczy i koparką ładowarkę. Więc w momencie, kiedy przyjechali strażacy, był olbrzymi pożar. Przyjechało 7 samochodów straży pożarnej. Nie należy używać fajerwerków w dużej grupie osób i w miejscach publicznych, ani trzymać odpalonych petard w dłoniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki posługiwać się środkami pirotechnicznymi, ani odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i na tarasach. Bo jak wynika ze statystyk, nieumiejętne korzystanie z fajerwerków jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków i pożarów. Wśród obrażeń najczęściej opatrywanych w noc sylwestrową są rany dłoni, twarzy, oczu i uszu. Już wiadomo, że przyczyną śmierci 5 osób, których ciała znaleziono w dołu Tiko, wyłowionym z Wisłoka w miejscowości Tryńcza na Podkarpaciu, było utonięcie. Potwierdziła to sekcja zwłok. Te wyniki pozwalają na ustalenie, że samochód najprawdopodobniej w wyniku poślizgu stoczył się ze skarpy do rzeki, uniemożliwiając pasażerom pojazdu wydostanie się z samochodu, wypłynięcie na powierzchnię. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pędkowska zapowiada na najbliższe dni dodatkowe badania, które wyjaśnią przyczynę wypadku. Analizy laboratoryjne pobranych materiałów do badań, które mają nam udzielić odpowiedzi, czy uczestnicy, a także kierowca byli trzeźwi, czy nie znajdowali się pod działaniem czy alkoholu, czy narkotyków. A ekspertyza biegłego do spraw ruchu drogowego da odpowiedź na pytanie, czy wpływ na wypadek miał stan techniczny pojazdu. W odnalezionym Wisłoku samochodzie znajdowały się m.in. ciała 3 młodych kobiet, których policja szukała od 25 grudnia. 11 stycznia prezydent Andrzej Duda wygłosi ważne programowe wystąpienie dotyczące polityki zagranicznej, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent przedstawi m.in. swoją opinię na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz aktywności Rady Bezpieczeństwa ONZ. Lider Twojego ruchu Janusz Palikot ogłosił na swoim blogu, że rezygnuje z polityki, odchodzę, aby ktoś nowy odegrał właściwą rolę, napisał były poseł. Dodał, że tak każe mu postąpić odpowiedzialność za kraj. O rodzinie jako lekcji Ewangelii mówił w obchodzoną dziś w Kościele Katolickim Niedzielę Świętej Rodziny kardynał Kazimierz Mycz. Tylko rodzina i tylko w rodzinie może się człowiek nauczyć miłości drugiego człowieka, która nie ogranicza się tylko do uczucia, miłości, która nie jest tylko wyrażana słowami, ale tej miłości, która jest byciem dla drugiego człowieka. Papież Franciszek apelował z kolei w Watykanie do wiernych, by naśladowali świętą rodzinę. 4 sceny na każdy inny gatunek muzyki i ani jednego fajerwerka. Tak krakowianie będą żegnali stary i witali nowy rok. W stolicy Małopolski zagra kilkudziesięciu muzyków. Nie zabraknie też koncertów gwiazd. Po raz pierwszy jedną z sylwestrowych scen ustawiono w Tauron Arenie, która może pomieścić ponad 20 tysięcy osób, mówi Michał Zalewski z krakowskiego biura festiwalowego. Tam w Tauron Arenie Kraków scena bardzo nietypowa, ponieważ scena hip-hopowa, więc może się wydawać, że niekoniecznie są to klimaty kojarzące się z Sylwestrem, ale zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże, ponieważ wejściówki rozchodzą się naprawdę jak świeże bułeczki. Największy koncert odbędzie się jednak na rynku głównym. Sceną zawładną kobiety, bo wystąpi Kasia Moś, która reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji, Bowska, która znana jest teraz z hiperprodukcji telewizyjnych, Natalia Nykiel i zakończenie imprezy oczywiście około godziny pierwszej, natomiast wszystkich zapraszamy na 12 na wspólne odliczanie. Zgromadzeni na rynku będą mogli obejrzeć na fasadzie sukiennic pokaz multimedialny. To był serwis Trójki. Do wieczora chmury, miejscami deszcza, w Tatrach śnieg, od 3 stopni na północnym wschodzie do 11 na zachodzie i południowym zachodzie, w górach porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Na koniec pierwszego dnia nowego roku o dwóch fascynujących dziennikarkach, Orianie Falaci i Teresie Torańskiej. porozmawiamy z autorem książki Podwójne życie reporterki Torańska Falaci, Remigiuszem Grzelą. To coś było pomiędzy miękkością kresów u Torańskiej, a tą tożsamością twardej córy Florencji Oriany Falaci. Oraz z aktorką Ewą Błaszczyk, odtwórczynią roli Oriany Falaci w spektaklu Falaci, chwila, w której umarłam. Czy to jest kosmos, czy to jest wojna, czy to jest miłość, czy to jest śmierć, jest action. Zapraszam w nowy rok, kilka minut po godzinie 23. Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim, 6 kg, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński, zapraszam na siestę, którą zrealizuje dzisiaj Michał Jakubik. No i cóż, ostatnie to nasze spotkanie w tym roku, nieuchronnie, więc będzie czas podsumowań, jak to w sieście bywa, ściśle subiektywnych. Ale zanim przejdziemy do tej części, nazwijmy to sylwestrowej, to żeby tak łagodnie powiązać naszą ostatnią siestę z utworami około świąteczno-śnieżnymi, z tym, co dzisiaj, czyli z radością i, no, to może trochę nadużycie, ale jednak muzyką pełną pląsu. To mam dla Państwa taki drobiazg, który pochodzi z roku 1865, a może nawet jest wcześniejszy. Wtedy, w połowie XIX wieku, zanotowano tę pieśń, która może mieć jeszcze dekady historii wcześniejszej. No i to jest Winton oczywiście z Przyjaciółmi. Mam nadzieję, że rozchmurzy wam niebo nad głowami. Tak, pomyślałem sobie, że nie ma to jak parę zalotnych fraz tuby na dobry początek nowego roku. I to właściwie był utwór z dedykacją dla mojego sąsiada. Ja mam takiego sąsiada, który uparł się nie wiedzieć czemu grać na tubie i bardzo jest ambitny, więc gra po 6 i 8 godzin dziennie czasami na tej tubie. I ja właściwie przez lata jestem umiarkowanie życzliwym sąsiadem, w związku z tym życzyłem mu wyrafinowanych form zgonu, które prawdopodobnie mogli wymyślić jedynie scenarzyści mojego ulubionego serialu Rodzina Borgiów, ale wiedzą państwo, jak to jest. Człowiek w nowy rok wchodzi z postanowieniami, żeby jednak uczynić się trochę lepszym, w związku z tym może ja powinienem życzyć sąsiadowi, żeby wygrał w lotto, nabył posiadłość gdzieś w Toskanii i tam tubą płoszył łanie i koziołki. To był oczywiście, nie, na tubie grał Wycliffe Gordon, świetnie państwu znany z wielu zespołów Wyntona Marsalisa. To był Wynton, śnieżno-świąteczny Go Tell It on the Mountain, ostatni raz w tym sezonie, a teraz już będziemy sylwestrowi. Tenía que ser por mi color, son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo al mundo feliz. Yo soy candela que para los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Toques de conga en un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Señores, nací moreno, soy moreno con sabor, por eso yo fui llamado con tres toques de tambor. Moreno soy porque Tak, to była jedna z naszych ulubionych płyt mijającego roku, Indestructible, Diego Sigala z rozmaitymi orkiestrami salsowymi z całych Karaibów. I pomyślałem sobie, że tak wspominając te nasze ulubione płyty mijającego roku, mógłbym też sięgnąć po te, których fragmenty ostatecznie się znalazły na naszej dorocznej kompilacji Siesta 13, sięgnąć po te płyty, ale wybrać inne utwory. I tak na przykład jednym z albumów, na które czekaliśmy, no cóż, lata całe, i wyglądaliśmy go z rozmaitych powodów z niepokojem, to była nowa płyta Sary Tavares. I oczywiście na Sieście 13 jest ten boski temat Coisas Bonitas, ale generalnie rzecz biorąc, ten album, co zaskakujące, wpisuje się mniej więcej w nurt kultury klubowej. Państwo wiedzą, co ja sądzę na temat kultury klubowej, że jest ona mniej więcej na poziomie kultury bakterii. No ale jak to z Sarą bywa, jej głos anielski, on po prostu uświęca wszystko. A poza tym, jak ktoś dobrze poszuka, to i na płycie Fitchadu znajdzie prawdziwe perły. Jak ta, Sara Tavares i Princeito. Creceu, boa é dono do mundo, é minha surisa é maçã, ora que dá sentido na boa, forte coisa sabe. Na terra e na céu. Ei, ei, ei, minha crente, boa dona de mim, está fundado na boa. Ora aqui, ouzer babu voz, mal que é bom. Que boa é tudo minha grandeza. Porque é tudo minha grandeza. Ui, ui, ui. Que ele vou sabor de mundo. Que é tentar o que vale. Se é fichado de manhã preto. Tá não senta. Ora que não tá brincar com vós. Que puta boa no ouvido. Tá cantando assim. Assim, assim, assim. Mudendo de Durban na colchão, lá na chão, de China na to, de Zumola, cabo de Xanguevo, puta que tam partiu. Puta vira mi palbasa. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Avô, puta pai, patria pedicio, mas faxi que som, dizimola, cabo quebra um coração. Mas quem quebra o próprio pra ponta sem cabeça. Se tá de tede, se boba crevo já. Lá depois se sabe morrer. Se tá de tede, que é bom. Sabor de mundo. Que é tentar o que vale. Está fechado ali na minha peito. Tá na seta. Ora que não tá brincando com vós. Que puta boa na vida. Tá cantando assim. Assi, assi, assi. Que bom sabor de mundo. Que tentado. Que vale. Se fichado. Tô campeão. Estou trancado. Fichado na Jolie. Teto. Dia quintalho. Antaco bom. Apesar de gosta. Tive bu ausência. Assim pra me imaginar. Se manda desejar. Da fresca em cima planta que te regalo de tal manhã. jo nta sta mi so ta lembra di bu o di un ta suri buta po mo cabelo tar ki na cara sa sa ki ta pensa o ki sta longe bo ta te dan coraje flana disco gate a pues Menina de Palmanhã Dico assim Sorriso moda mídia que tá bazado na penal. Sara Towarzysz z kolegą ze swojej ostatniej płyty. Wiedzą Państwo, jak ja mam problem z tym albumem, jeszcze pewnie paroma innymi, że jednak jestem chłopak starej daty. Lubię, jak utwór da się zapisać na jednej stronie papieru nutowego i potem umieścić, nie wiem, w Real Booku i potem przyjdzie Leszek Możdych i od razu Avista nam to zagra i wiemy, o co chodzi. No więc żadnego utworu z nowej płyty Sary i tysięcy innych płyt okołoklubowych, tak to nazwijmy, zapisać się w ten sposób nie da, no ale nie bądźmy też małostkowi. Miło się do niej, jak my nie mam pląsa. I w ostatnim roku też sporo radości dał nam powabny Paulo ze swoją nową płytą. Paulo Flores, Bolu de Anniversario i jak zawsze możemy liczyć od niego na pogodne samby. Sempre paz, é mais sempre a batida. se invocamos paz. Siempre vida, siempre paz, es más siempre batida, siempre ser capaz. Jak to na dwóch akordach można zrobić bardzo przyjemną piosenkę, prawda? Powabny Paulo. Paulo Flores z ostatniej płyty. Czy ja mówiłem, że on nam lubi dostarczać pogodnych samp? No, to jest moja wada wymowy, bo oczywiście miałem na myśli, że dostarcza nam pogodnych semb. Jednak między sambą a sębą jest różnica po prostu gigantyczna. Na wypadek, gdyby państwo nie mieli tej pełnej świadomości w kwestii różnicy między sambą i sębą, to ja sambę podrzucam od razu z płyty, która w mijającym roku sprawiła nam tak dużo frajdy. Szczerze mówiąc, na wielu poziomach, bo Eliani Elias z tą właśnie płytą przyjechała na Siesta Festival i chyba nie jestem odosobniony, mówiąc, że muzycznie był to najlepszy koncert w dziejach festiwalu. Z płyty Dance of Time Eliani i João Bosco. Sou bem mulher de pegar mais pelo pé. Reencarnação da princesa do Dahomé. Eu sou marfim lá das minas do Salomão. Me esbarrama em mim lua cheia sobre o carvão. Um mulherão balangando a dançar riquezas alto. Ligo assim a conta certa entre a baunilha e o céu. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra sabão, peneira e água boa de moringa. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vogo, sou de botar fogo, princesa de Dahomé. Sou bem mulher de pegar macho pelo pé. Reencarnação da princesa do Dahomé. Eu sou lá das minas do Salomão. Me esparramo em mim lua cheia sobre o calvão. Um mulherão balancando danceram em que se dão. Língua assim a conta serve entre a baunilha e o sal. Fucão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Sou de arrancar couro, de farejar ouro, princesa do Dahomé. Sou de arrancar couro, de farejar ouro, princesa do Dahomé. Sou de arrancar couro, já ouro, princesa do atrás do caminhão. Uma mulher que não se esquece lá do Daomé. Faça uma dívida, feche os caminhos com as cinzas. Deixe viruta, velha da cuca, azul é panzinza. Pra não ficar boba, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou a bata vodo, sou de botar fogo, princesa do Ja nie uwierzyłem, dopóki nie zobaczyłem na własne oczy, że ona śpiewa rzeczywiście tak grając jednocześnie na fortepianie. Liani Elias w mijającym roku na Siesta Festiwalu, a w przyszłym roku na naszym zaprzyjaźnionym z Trójką Festiwalu Młyn Jazz. To będzie w lipcu. I dobry moment nadszedł, żeby przypomnieć i podkreślić, że przyszły rok będzie w jakimś sensie, a z pewnością na naszym terenie, należał do boskiej Melody Gardot, która w lipcu aż na dwóch koncertach w Polsce, najpierw właśnie na Młyn Jazz Festival, a pod koniec miesiąca na również ze siestą serdecznie zaprzyjaźnionym festiwalu Ladies Jazz. A jakby tego było mało, to już w lutym dwupłytowe, a trzy winylowe wydawnictwo Melody Gardot Live in Europe. Jak tylko wpadnie mi w ręce, to natychmiast się z Państwem tą na muzyką podzielę. Ogromnie się cieszę na melodię w przyszłym roku. Tak, mówimy o tych koncertach, o tym, że Eliani między innymi przed nami i melodii, ale nie zapomnijmy o który czy nie największym przeboju siestowym mijającego roku, czyli o nowej płycie Elidy Almeidy, Quebrada, gdzie, co powtarzam z uporem godnym lepszej sprawy, naprawdę każdy utwór jest mistrzostwem świata latynoskiego, luzofońskiego. I może sięgnijmy rzeczywiście teraz po Siestę 13. Elida otwiera jedną z płyt na tym wydawnictwie, a warto przypomnieć, że będzie ze swoim zespołem i z tą właśnie muzyką na koncertach w Polsce w początku marca. We'll be right back. pra menino que não sente. Perto que te confundiu, me toca só com esse menino. Cachas montaram para dois, é pra menino que não sente. Perto que te confundiu, me toca só com esse menino. Oh, lele, lele. Tak, to chyba był wiodący singiel naszych siest w mijającym roku. Elida Almeida z płyty Quebrada i ze siesty 13, ależ ona się szybko uwinęła z tym drugim albumem po swojej pierwszej fenomenalnej płycie. No ale jak mówi stare przysłowie show biznesu, masz całe życie na swój pierwszy przebój, a potem tylko 6 tygodni na drugi. No i dlaczego najstarsi wyspiarze przecierali uszy ze zdumienia, że na kolejną płytę Tito Parisza musieli czekać 15 lat. No ale wreszcie ten album się pojawił kilka miesięcy temu. No, słuchamy go w sieście z oddaniem i szacunkiem. Do tego stopnia, że aż zaprosiliśmy naszego charyzmatycznego maga Morny na Siesta Festival w przyszłym roku, Tito Parisz, w sobotę 21 kwietnia na dwóch koncertach o 17 i 20, jeśli pamięć mnie nie zawodzi. Tito i dzisiaj z nowej płyty. Bem tita matam, tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano esperança, tá pro coração num batucada. O rolar com doce, sem sossego nascer do ar. Estou sorriso, tita bibem tita matam. Tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano esperança, tá pro coração num batucada. No rumo lá com Deus, sem sossego nesse lugar. Gata morena, ye, ye. Gata morena, yo, yo. Chupla e flex, boe. O sereia, ye, yo, chupla. Gata morena, ye, ye. Gata morena, yo, yo. Chupla e flex, boe. O sereia, que deu fazer. Gata morena, yeah, yeah. Gata morena, chupla flex, o sereia que Deus fazer. Esse calor no olhar, que tenta sonhar, que tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Se bom acreditou, é que é feitiço do desencanto. Nesse magia tão sabe, qual é a asa que tá fazendo voar. Esse calor no olhar, tenta sonhar, tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Se bom acreditou, é que é feitiço do desencanto. Nesse magia tão sabe, poeta tá fazendo voar. Gata morena, ye, ye. Gata morena, yo, yo. Chupla, flele, boe. O sereia, que eu vou fazer. Gata morena, ye, ye. Gata morena. gata morena, gata morena, chiclat clit, o sereno de fazer, gata morena, yo yo, chiclat clit, o sereno de fazer, gata morena, gata morena, chiclat clit, o sereno de fazer, gata morena. Tito Paris na dwóch koncertach na Siesta Festiwalu z nową, przez 15 lat wyczekiwaną płytą. Z wielką radością też w mijającym sezonie powitaliśmy na scenie, no to może nieprecyzyjne sformułowanie, bo witaliśmy go na scenie tylko tryliard razy, bo grał na instrumentach perkusyjnych we wszystkich możliwych luzofońskich zespołach, ale powitaliśmy go na scenie wśród liderów. Kuzyn Tito Parisza imieniem Miroka. Miroka Parisz, jego pierwszy autorski album De Alma. I taki drobiazg z tej płyty, który już nas cieszył całkiem niedawno. To jest duet Miroki z naszym ulubieńcem siestowym Dino Di Santiago. Oinha Joana, você corta meu ai. Oi ai, o que que vou filha fazer? Oinha Joana, você corta meu ai, vou filha. Oi ai, o que que Joaninha fazer? Um creoial, o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoial, o que é que deseja fazer? Minha filha é um menininha mudre, cata dá ninguém confiança, linha zona. Preciso dizer, o que é que deseja fazer? Wara ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Oinha Joana, bem codinho, bem flã, cosse que bom filha já faz. Oi, forte com satueiro. Joaninha, aquele que bom faz é cadreto, não. Jô põe rosto bom mamãe na chão. Forte cusa doeiro. Um creoia, o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoia, o que deseja fazer? Minha filha é um menina mudete, cata dá ninguém confiança, linha zona. Oi, sei, o que é que deseja fazer? Oinha Joana, oinha Joana, oinha Joana, pa chancha pa mori. Deixa pra morrer. Miruka Parisz i Dino Di Santiago. A żeby ten wątek kaboverdyjski zakończyć w wielkim stylu, to jeszcze zespół, który sporo radości nam dał w ubiegłym roku i w Sieście, i tym spośród państwa, którzy mieli na przykład szczęście spacerować po Lizbonie, bo to zespół uliczny. No ale zespół uliczny wszedł do studia, nagrał płytę i rzecz jest zachwycająca. Nosh Raiz i wokalistka tego zespołu, na którą szczególną uwagę państwa zwracam, bo wierzę, że ona kiedyś się pojawi pod własnym, skądinąd barwnym imieniem Lucy Bella na płytach, czy ja wiem, Luz Afryki. Lucy Bella i Nosh Raiz dzisiaj w Sieście. Ponto, descobri que um tava na França. Dormi três dias, pobre de só com lançou. Gripe entrame na corpo, obrigam-me feito mato hospital. Sei na rua, que dei a tomar um ar. Qual foi as pontas, descobri que um tava num bar. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com mato hospital. Homem ciúme é crioulo. Oh, mi ciumi e criol, oh, mi ciumi e criol, mi ciumi tak ma do spitrol. Um semana depois, um seguidé de espiatraboi. Espiatraboi nas terra, é a mesma coisa que espia guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na coxa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Please up the mo, ele pergunta-me logo para papel. Mas ele papel, onde é que vou crer que não sei o quê. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Trabalho nas terra, é a mesma coisa que esfia a guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lhe sopta a mão, ele pergunta-me logo para papel. Um zel papel, onde é que vou crer que não sei que ele. Homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Lucy Bella. I w tej odsłonie jest jeszcze Fabia Rebordao, która w mijającym sezonie stanęła obok największych postaci Fado, jak Marisa czy Anna Mura. Tą swoją nową płytą zawróciła nam w głowie. Przypomnę, będzie na Nocach Fado, na Siesta Festiwalu. Fabia Rebordao. Sempre tento, não tento dizer que sei dizer o que tento, portanto não sei dizer. Vira a folha, molha o dedo, que o medo não tem juízo. Acalma que o prejuízo não deve só para ti ser. Se resulta que eu penso, não pensar sempre desmento. Se escondo a mente, é um jogo que jogo e assim